Wtorek, 28 dzień lipca, zbliża się właśnie godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wszelkie dane statystyczne, w tym pochodzące od instytucji międzynarodowych, potwierdzają dobrą sytuację gospodarczą naszego kraju, mówi w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Ukraina w najbliższych tygodniach może otrzymać amerykańskie czołgi Abrams, wynika z nieoficjalnych doniesień. Wielkimi krokami zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Wicepremier Jarosław Kaczyński w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia 24 powiedział, że wszelkie dane statystyczne, w tym pochodzące od instytucji międzynarodowych, potwierdzają dobrą sytuację gospodarczą Polski i rosnący poziom życia. Prezes PiS-u mówił, że mimo tych danych część mediów i opozycji negatywnie opisuje sytuację naszej gospodarki. Jak podkreślił, w tym momencie nie ma obaw o gospodarkę, a kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy i dotychczasowej polityki w tej kwestii daje szansę na doścignięcie wielu bogatszych krajów. Żadna bomba nie tyka i to też łatwo można znaleźć w danych tych instytucji międzynarodowych, w danych płynących z rynków, a rynki są naprawdę bardzo czujne, które wskazują na to, że jest naprawdę dobrze i że jeśli ten model, który stworzyliśmy, będzie mógł być kontynuowany przez kolejne lata, kolejne kadencje, to my możemy naprawdę bardzo szybko znaleźć się na bardzo przyzwoitym poziomie wśród bogatych państw europejskich. Jarosław Kaczyński zapowiedział też, że na przełomie sierpnia lub na początku września zorganizowana zostanie konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Sejm uchwalił ustawę wzmacniającą uprawnienia prezydenta w polityce unijnej. Projekt złożony w parlamencie przez prezydenta Andrzeja Dudę poparło 238 posłów, 210 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. Ustawa przewiduje, że prezydent będzie współdecydował o polskich kandydaturach na ważne unijne stanowiska, w tym członka Komisji Europejskiej i sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwotna propozycja zakładała też umożliwienie prezydentowi udziału w szczytach Rady Europejskiej czy innych posiedzeniach unijnych przywódców. Ten postulat został ograniczony. W myśl przyjętej poprawki prezydent będzie uczestniczył w unijnych szczytach, ale tylko w okresie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ta przypada w pierwszej połowie 2025 roku. Ukraina już w najbliższych tygodniach może otrzymać amerykańskie czołgi Abrams. Pisze o tym portal Politico, powołując się na źródła w Pentagonie. Przekazanie maszyn na początku roku zapowiadały amerykańskie władze. Nie wiadomo jednak było, kiedy ostatecznie trafią one na ukraiński front. O szczegółach Paweł Buszko. Przekazanie ponad 30 czołgów Abrams zapowiedział w styczniu Joe Biden. Według Politico będzie to starsza wersja Abramsów M1A1. W sierpniu maszyny mają pojechać do renowacji w Niemczech, by we wrześniu trafić na pole bitwy na Ukrainie. Jak zaznaczył ukraiński ekspert do spraw wojskowości Petro Czernyk, jest to sprzęt, który na pewno przyda się na froncie. To bardzo dobra maszyna, ma bardzo mocny pancerz, unikalny system prowadzenia ognia. Jedynym mankamentem jest to, że potrzebuje dużo paliwa, ale do plusu. Doliczyć też trzeba system ochrony przed minami. W maju około 400 ukraińskich żołnierzy rozpoczęło w Niemczech szkolenia obsługi czołgów Abrams. Ukraińcy prowadzą ofensywę głównie na południu kraju. Tam muszą pokonywać m.in. rosyjski system zapór minowych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Z Polski na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie uda się 11 tysięcy pielgrzymów. Organizatorzy wydarzenia w Lizbonie spodziewają się przyjazdu miliona młodych osób z całego świata, około 700 młodych ludzi. Udaje się m.in. na to wydarzenie z archidiecezji gdańskiej. Przed nami wyjątkowy czas, mówią Łukasz Stopa oraz Mirosława Gurlikowska, którzy wezmą udział w tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży. Spotkanie młodych ludzi z całego świata, ze sobą, ze zwierzchnikami kościoła, z papieżem, no i z Panem Bogiem przede wszystkim. To jest przede wszystkim taki festiwal dobra, miłości, festiwal oparty na wartościach chrześcijańskich. Ufam i wierzę, że też zobaczymy po powrocie z Lizbony, że ludzi, którzy doświadczyli kościoła, doświadczyli Pana Boga, poznali nowe, piękne znajomości i przyjaźnie zawarli i to zostanie w ich życiu już po prostu, w ich sercach. W połowie sierpnia ci ludzie wrócą do swoich domów. Mam taką nadzieję, że przełoży się to też na codzienność i tego sobie życzę i nam wszystkim wyjeżdżającym do Lizbony. Światowe Dni Młodzieży potrwają w Lizbonie od 1 do 6 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport, Robert Grzędowski. Polskie szpadzistki ze złotem szermierczych mistrzostw świata w Mediolanie. Turniej drużynowy wygrał dziś zespół w składzie Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Ewa Trzebińska i Magdalena Pawłowska. W finale Polki pokonały Włoszki 32-28. Słuchamy Martyny Swatowskiej-Węglarczyk. Mieliśmy plan, żeby trzymać się niskiego wyniku. Cały czas mecz był pod kontrolą. Może nie prowadziłyśmy go przez cały czas, jednak walka na niskim wyniku i bilans bliski równemu wynikowi jest zawsze do zrobienia, więc dałyśmy radę i mocno w to wierzyłyśmy. Złoto dla Polek, srebro dla Włoszek, a brąz dla liderek światowego rankingu Koreanek. Kto będzie cieszył się ze zwycięstwa w 80. Tour de Pologne? Tego dowiemy się za tydzień, po ostatnim 7. etapie. Jutro pierwszy etap ze startem i metą w Poznaniu, a dziś na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oficjalnie zaprezentowane zostały składy zespołów uczestniczących w rywalizacji. Wyścig zapowiada legenda polskiego kolarstwa Lech Piasecki. Trasa jest na pewno ciekawa, troszeczkę inna niż jak przez ostatnie tam 2 lata czy 3. Wracamy do Karpacza, Orlinek sławny i na pewno ciężki. Jutrzejszy etap, pierwszy płaski, meta dla sprinterów. Myślę, że w tym wyścigu na pewno każdy, kto chce walczyć, gdzieś tam się odnajdzie, znajdzie swoje miejsce do możliwości powalczenia i będziemy z uwagą obserwować również poczynania Polaków, bo poza kadrą i innymi zawodnikami startują ci dwaj, którzy wrócili prosto tutaj z Tour de France, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka. Na starcie jubileuszowego 80. Tour de Pologne stanie łącznie 17 Polaków. A skoro mowa o jubileuszach, Anita Włodarczyk wygrała dziś swój 10. w karierze tytuł mistrzyni Polski w rzucie młotem. Konkurs w Gorzowie Wielkopolskim podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski wygrała z wynikiem 70 metrów 91 centymetrów. Jest to świętowa, 10. medal. Wynik bardzo słaby, ale to mnie nie przeraża, bo wiem, w jakim miejscu jestem, więc ostatnie 3 tygodnie przygotowań do Budapesztu i mam nadzieję, że wrócę na właściwe tory. Mistrzostwa świata w Budapeszcie odbędą się w drugiej połowie sierpnia. Za to teraz trwa pierwsze spotkanie drugiej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. To mecz dwóch Beniaminków. Ruch Chorzów gra z ŁKS-em i w 35. minucie prowadzi 1-0. Tymczasem Juventus Turyn został wykluczony z europejskich pucharów. Klub Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika nie wystąpi w nadchodzącym sezonie Ligi Konferencji. Powodem decyzji UEFA są nieprawidłowości finansowe. Dodatkowo Juventus zapłaci 10 milionów euro grzywny. Jutro zachmurzenie będzie umarkowane okresami duże. Niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze. Najsilniejsze będą na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Termometry na ogół pokażą od 24 do 26 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. 3 nadzwyczajne wieczory pieśni na festiwalu Chopin i jego Europa. Anne Sophie von Otter z Christianem Bezoidenhotem, Julien Pregardien z Saskią Giorgini oraz Olga i Natalia Pasiecznik. Schubert, Chopin, Lindblad i kompozytorzy ukraińscy. Perły liryki wokalnej. 19, 23 i 30 sierpnia. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen. Partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Słuchają Państwo 69. notowania listy przebojów Trójki. Przed nami już najlepsza dziesiątka tego zestawienia, ale szybciutko podsumujemy sobie, co wydarzyło się w poprzedniej godzinie. Na miejscu 20. Rammstein, Adieu, na 19. Sosnowski, Pył, Jan Majewski, Właściwie mi dobrze, to było miejsce 18. Na 17. Sabaton, The Unkillable Soldier, Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego, na 16. Na 15., czyli na półmetku, Daria Zawiałow, Fifi, Hollywood, Pet Shop Boys, The Lost Room, na 14., na 13. Greta Van Fleet, Meeting the Master, Metallica Lux Eterna na 12 i na 11 Anita Lipnicka śpiewała o Amsterdamie. Przed nami najlepszych 10 piosenek tego notowania, a na 10 jest Queen, Face It Alone. Face It Alone i Queen na miejscu 10. 69. wydania listy przebojów Trójki. Dzisiaj mamy 28 lipca. To jest piąta rocznica śmierci Kory. Państwo dziś dzwonią właśnie w sprawie wspomnień związanych z tą artystką. A ja wspominam koncert pani Kory Jackowskiej i Manamu w areszcie śledczym na warszawskim Mokotowie na Rakowieckiej. Wielka artystka. Dziś chyba taki koncert dla skazanych, nawet gdyby żyła, chyba byłby nie do pomyślenia. 227 Trójek, jak państwo wspominają Korę? Dziś mija 5. rocznica jej śmierci. Jeżeli są jakieś wspomnienia, może mają państwo jej płyty, może byli na jej koncercie. Proszę dać nam znać. 227 Trójek. Z miejsca 10 na 9 w tym wydaniu listy ląduje Daria ze Śląska i jej Kill Bill. Czy to chwila w mojej głowie syf masakra, scena jest. czy rzeczywiście tak bardzo szybko mijam. Na miejscu 9 Daria ze Śląska, Kill Bill, to jest 69. wydanie listy przebojów Trójki. 70., które już za tydzień przyniesie nam zmiany. No, będzie 20 piosenek w zestawieniu, a nie 30, tak jak do tej pory, ale za to będziemy mieli dla Państwa aż 13 propozycji. To się zmieni, nie zmieni się to, że będą Państwo głosować na stronie lptpolskieradio.pl albo za pomocą aplikacji, że dalej będą mogli Państwo wybrać 5 swoich ulubionych piosenek. No, mam nadzieję, że uda nam się te zmiany wprowadzić wspólnie, no, dość spokojnie, a na pewno usłyszymy je już za tydzień od godziny 19. Ale przed nami jeszcze najważniejsze rozstrzygnięcia tego notowania listy przebojów Trójki, choć jeszcze jeden telefon dotyczący Kory, bo dziś jest rocznica jej śmierci. Promocyjna trasa albumu Róża, Kora na scenie, w króciutkiej, czarnej, skórzanej spódniczce na szelkach i te jej ruchy. Zakochałem się wtedy. Kora była piękną kobietą. Powiem panu w tajemnicy, że pewnie takich, którzy się w niej zakochali, to było dużo, dużo więcej. 2-2 i 7 trójek, jak państwo wspominają Korę. Proszę dzwonić. Miejsce 8 to Riverside i Friend or Foe.

Błona, Andrzej Konieczny i Kacper Krupa. To jest trzecia propozycja 69. wydania listy przebojów Trójki. Co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? No może to, że przed nami najlepsze trzy piosenki tego zestawienia. Na miejscu trzecim Peter Gabriel, Panoptikum.

Kaśka Sochacka na drugim miejscu 69. wydania listy przebojów Trójki. W przyszłym tygodniu czekają nas aż dwa koncerty Depeche Mode w naszym kraju. Najpierw w środę wystąpią w Warszawie, a później w piątek w Krakowie, więc chyba nikogo nie dziwi fakt, że Depeche Mode znowu na samym szczycie. Ghost Again wygrywa 69. wydanie listy przebojów Trójki. Przypominam, od 70. zmiany. 20 piosenek w zestawieniu, 13 propozycji. Państwo dziś od 22. głosują na 70. wydanie listy. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.